Լավ հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, օրը 2:07, մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է և եթերային մեր հանդիպումները, ինչպես միշտ կլինեն, հետաքրքիր, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը. Այսօր ծրագրում Հաշմանդամների միջազգային օրը ամենից առաջ նշել են հենց իրենքը լսողության խնդիր ունեցողները, հանդես գալով մնջախաղային փոքրիկ էտյուդներով։ Մանրամասները քնարբավայանը կներկայացնի։ Շարունակում ենք ներկայացնել ռուս անվանի գրող հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկո Հովհաննես Թումանյանին նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք 4-րդ մասը։ Օրվա հեռաժամը կամփոփային կորացույցով։ Նախ լսենք քնարբաբանին։ Դեկտեմբերի 3-ին Հաշմանդամների միջազգային օրվա շրջանակներում Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնում լսողության խնդիրներ ունեցողները հանդես են եկել մնջախաղային փոքրիկ էտյուդներով։ Թարգմանչուհի Անուշն է պատմում պարապմունքների մասին։ Մենք առաջարկեցին, որ մի ներկայացում, ինչ որ էտյուդ լինենք խոլերի հետ։ Միամիտ ենք աշխատել իրանց հետ, դրա համար երկու հոգի են, որ ռեալ իրանց վրա տեսնում ենք, որ կարող ենք ինչ-որ բան դնենք։ Ավադինն ու Ջին ու երկու հատ ուրիշ էտյուդներ։ Մեկ ամիս առաջ Ստեփանակերտում մեկնարկեց մնջախաղի Երամսիա դասընթացների պիլոտային ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից Գերմանիայից հրավիրված մասնագետը պարապում է լսողության խնդիրներ ունեցողների հետ ու Երևանի կինոյի ու թատրոնի ինստիտուտի Արցախյան մասնաճյուղի սաների հետ։ Զրուցակցիս խոսքով մնջախաղի դասընթացը բաց է բոլոր ցանկացողների համար։ Ծրագիրը խուլերին սովորացնենք մնջախաղ, որը մենք հիմա անում ենք։ Խումբը մի հատ է, բայց ուզում ենք կիսենք, յուրաքանչյուրը կարող է գա, բայց այս պահին գալիս են մենակ դերասաններ ու խուլեր, ովքեր հետաքրքրված են։ Մենք մի խումբ արեցինք, բայց հիմա տեսնում ենք, որ դերասանները արդեն ինչ-որ մի հիմք ունեն ու խուլերին մի քիչ ավելի հետ են մնում։ Մենք երևի կկիսենք, երկու խումբ կլինի, հետո վերամիավորենք։ Այս ծրագիրը սկզբնորեն մտածել են 3 ամիս, եթե 3 ամսից հետո տեսնենք ինչ-որ ռեալ արդյունք, կերկարացնենք երևի։ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Գանե Գրիգորյանի խոսքով մնջախաղի դասընթացներ կազմակերպելու գաղափարը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խուլհամրերի միության նախագահինն էր։ Երբ մի տարի առաջ այս օրը դեկտեմբերի 3-ին մենք նորից հավաքվել ենք հերթական անգամ քննարկելու այն խնդիրները, որոնք առկա են Հաշմանդամ երիտասարդների շրջանում, մեր նախարարության առաջարկեցին աջակցելու մնջախաղի թատրոնի ստեղծման գործում։ Այսինքն հատկապես խոլերի միության անդամները եւ նրանց նախագահ Բելա Գրիգորյանը խնդրեց, որպեսզի մենք աջակցենք նրանց, եւ նախարարությունը հրավիրեց համապատասխան մասնագետի նախնական 3 ամսով նա աշխատի խոլերի հետ, եւ եթե հաջողվի, այս պրոյեկտը շարունակական կլինի, ինչպես տեսանք այսօր առաջի դեբյուտներ նրանց, եւ կարծում եմ բոլոր ոգևորված, ուրախ էին, որ հնարավորություն ունեն և ցույց տալու իրենց կարողությունները, իսկ նրանց ընկերները նայում էին և ծիծաղում էին, ծափահարում էին։ Ես կարծում եմ, որ այս պրոյեկտը շարունակական կլինի, և նշեմ, որ ոչ միայն խոլերի միության անդամների համար են այս դասընթացները, այլև Շուշիում գործող թատերական ստուդիայի սաների համար։ Սա նորություն է, մնջախաղի դասընթացները առաջի անգամ են կազմակերպում Արցախում, և կարծում եմ, որ իր շարունակությունը կունենան։ Եթե մենք տեսնենք, որ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են սովորելու, աշխատելու, կարծում եմ, որ ես համար խնդիր չլինելու նաև մնջախաղային թատերական ստուդիա բացել Արցախում։ Նախարարության աջակցությամբ տարվա ընթացքում տարբեր էքսկուրսիաներ ու մշակութային ծրագրեր են իրականացվել ֆիզիկական սահմանափակ կարողություններով անձանց համար։ Մեր երկրում սահմանափակ կարողություններով անձանց շրջանում կարևորագույն խնդիրը նրանց ինտեգրումն է հասարակությանը, և այս առումով մեր նախարարության կողմից տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում։ Տարվա ընթացքում համագործակցելով Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի և ԼՂ խոլերի միության հետ մենք կազմակերպել ենք երիտասարդ հիմնականում սահմանափակ կարողություններով երիտասարդների համար էքսկուրսիաներ դեպի Տաթևի վանական համալիրը, Շուշի քաղաքը, ինչպես նաև ամրանը մենք կազմակերպել ենք նրանց հանգիստը Սևանա Լճապին։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, օրը 2-7-ի, մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շարունակում ենք ներկայացնել Ռուսան Վանի գրող, հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ Սերգեյ Գորոդեցկու Հովհաննես Թումանյանին նվիրված ակնարկը։ Այսօր կլսեք 4-րդ մասը։ Ван. Հազար 1916 թվականի ապրիլի վերջին ես կատարեցի իմ պաշտոնական առաջին ուղևորությունը դեպի Ван։ Հովհաննես Թումանյանն ինձ համար հրաժեշտի սեղան սարքեց իր մոտիկ բարեկամների շրջանում, որոնց մեջ հիշում եմ երիտասարդ Դերենիկ Դեմիրճյանին և Գարեգին Վարդապետին, հին հայկական ձեռագրերի գիտակին ու հավաքողին, բոլոր եզերքներում, ուր երբևիցե ապրել են հայերը։ Բարի երթի կենացների մեջ նշվեց եւ հայ-ռուս ժողովուրդների բարեկամությունը, ի պատիվ Վալերի Բրյուսովի, որի աշխատանքը բարձր էր գնահատում Թումանյանը, եւ որի հայկական պոեզիան գյուտեր ռուս մտավորականության համար։ Առանձնապես ի մեջ տպավորվեց Թումանյանի մի արտահայտությունը. «Պահպանեք երեխեքին»։ Հովհաննես Թումանյանը մեր ջոկատին ուղեկցեց մինչև կայարան եւ հրաժեշտ տալիս մի անգամ էլ կրկնեց այդ խոսքը ավելացնելով. «Չմոռանաք եւ քուրդ երեխեքին, նրանք էլ այնպես անտիրական են, ոնց որ մերոնք»։ Լեռնագոգում բարձունքներին ոսկե լույսերով վառվող Թիֆլիսը մի պահ արկայծեց եւ մեզ գիշերը պատեց։ Մի կերպ տեղավորվեցինք լեփլեցուն միջանցքում։ Ինչ որ կայարանում գնացքն ուշացավ եւ ես ու ընկերս իջանք թեյ խմելու։ Գնացքն անսպասելի շարժվեց ու մենք կերման ճամփով գխիվարցացլացանք կախվելով վագոնի աստիճաններից։ Դժվարությամբ արթնացնելով հարթակում քնած գազակին վագոն մտանք եւ մի կերպ քնեցինք։ Հաջորդ օրը ես տեսա գետնից շեշտակի ու վճռականորեն վերհառնած Միլեր եւ գխի ընկավ, որ Արարատն է։ Նա առավել սլացիկ ու վեհապար էր, քան Էտնան։ Նրա հետ մենք համարվող ջուն փոխանակեցինք, շրջանցելով Նոյի ու նրա տապանի փապկանկատ հարցերը։ Իր տասեմին կանգնած սիրալիր տանտիրոջ պես, նա ամբողջ օրը կանգնած էր մեր գլխավերևում եւ իր իգնամուտին, մինչեւ գոտկատեղը կապուդյան մեջ, իր կատարը պճնեց բոսոր վերջալույսով։ Կատաղի արաքսի վրայով լուսաբացին սլանում էինք ջուղը։ Արդեն ավտոմոբիլով անցնելով սահմանային կամուրջը այն լեռան կողքին, որի վրա, ինչպես ասում են, Կայենը սպանել է Աբելին, մենք հայտնվեցինք Պարսկաստանում։ Նա մեզ դիմավորեց միրաժներով ու կրիաներով լի անապատի ավազե փոշով։ Շուտով փոշու ամպերում երևաց փախստականների ամբոխը, ազգային խայտաբղետ տարազի ցնծոտիների մեջ հյուծված քաղցի ծուծարավից։ Մենք կանգնեցրինք մեքենան և ընկերը սկսեց հարցուփորձ անել։ Առաջին անգամ էի տեսնում հայրենի հողից գաղթողի դժվարությունը, արևելքի ամբողջ էքսոտիկ ընկալումը, և արևելքն առաջին անգամ ինձ պատկերացավ այնպիսին, ինչպիսին է ոչ թե երազներում, այլ իրականում։ Դա երկրորդ հարվածն էր, որ հասնում էր իմ գիտակցությանը։ Առաջինը Թումանյանի այն խոսքն էր, թե ցարերին հարկավոր է Հայաստան առանց հայերի։ Երրորդ եւ վճռական հարվածը իմ տպավորություններն էին Վանից։ Կոհորի ու Բեգրիկալի կիրճերից հետո արդեն ձիերով ես վան մտա արջակի կողմից, մի ճամփով, որ չէր շինել ոչ մի ինժեներ, բայց ամուր էր ասֆալտի պես, որովհետև կողքրտվել էր գաղթականների մեծ մասամբ բոբիկ ոտքերով։ «Սա ի՞նչ է», հարցրի ինձ ուղեկցող Փախչյանին, ցույց տալով տորորված հողից դուրս ցցված լաթերի կտոր տանկ, ծվեներ ու ոսկորներ։ Գաղթականներն են անցել, նրանց հետքերն են։ Պատերազմի փոթորկից ճյուղակոտոր ծառերը տեղ-տեղ ցցվում էին ճամփին, նրանց վրա կային ագրավի բներ։ «Տեսնում եք, ինչ ամուր են», հարցրեց Փախչյանը։ «Այդ բները հյուսված են լլկված հայ աղջիկների մազերից»։ Մենք մտանք մի դաշտ, որի մի կողմից խոխոջում էր առուն, իսկ մյուս կողմում թնդանոթներից ու հրդեհներից ճարակված կավաշեն տների փլատակներն էին։ Սանձից պոկված իմ ձին մի կողմ սլացավ դեպի այգիները։ Սերկևիլը, Դեղձենին ու Խնձորենին թափում էին իրենց վարդագույն ձյունե վերջին թերթերը։ Իմ ձին ներխուժեց մի այդպիսի այգի։ Այգում թափառում էր մոտ հնգամյա մի աղջիկ գերաս աչքերով։ Նա դյուրահավատորեն մոտեցավ ինձ և ասաց. «Շամիրամ»։ Նրա թիկունքում տան փլատակներն էին։ Նրան հետևում էր մի կատու, որի աչքերը երկգույն էին, կանաչ ու շականակագույն, նրանք երբեք չէին լքել ավերակները։ «Ահա նրանք, Շամիրամի այգիները», մտածեցի ես։ Ինքը այդ այգիների թագուհի Շամիրամն է հանդիպում ինձ։ Ես նրան թամ կսառա և նա առաջին երեխան էր, որին տարա հենց նոր բացված որբանոց։ Ամառվա ամիսների մալականների ֆուրգոներով ես արդեն տանում էի հայ երեխաներ, որոնց մեջ կային քրդեր, նաև մի քանի ծեր ու պառավ։ Տեղափոխում էի իգդիր ռուսական անժամանակվա սահմանը։ 6 կտրիչ էր ուղեկցում շուրջ 10 ֆուրգոներին, որ փողփողում էին սպիտակ քաթանից ամեն մեկի մեջ 20-30 երեխա, չհաշված էպիկական ծերուկներին ու պառավներին։ Ուղեկցողներից մի քանիսին հիշում եմ. Թիֆլիսեցի Անհոգ Մոսյանին, որ ամբողջ ճամփին երգում էր։ Հիշում եմ իմ անփոփոխ ուղեկից Փախչյանին, որ պնդում էր, թե իր ազգանունը նշանակում է փախստական եւ որի նախնին փախել է Եկատերինա II-ի գգվանքներից։ Հիշում եմ կարճահասակ ու թիկնեղ վանեցի շինական վաղաշակին, որին սովորեցնում էր չվախենալ, երբ իմ քուրդը նրա կարծիքով զտարյուն արաբը ուրախանում եւ սուրում էր առաջ տեսնելով հազվագյուտ թարմ խոտ։ Հազվագյուտ, որովհետեւ ժողովուրդը ճամփին խոտով էր սնվում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի-մի հրացան ուներ։ Ես էլ ունեի, բայց ամենից շատ վախենում էի, որ զենքը ինքն իրեն չկրակի։ Կրակոցի ձայնից շրջակա լեռներից կարող էին քրդեր հարձակվել, բայց քրդերը երեխաների տեսնելով իրենց ասպետի պես էին պահում։ Լեռնային մի առահետում մենք գնում էինք սպիտակ ծածկոցի վրայով, որը բանից պարզվեց Վերմիշել էր։ Մեր աչքի առաջ հենց նոր ջարդված ռազմական գումակի արկղներից։ Ծերերն ու պառավները վրա տվին, որ հավաքեն ուտելիքը, բայց երկար կանգ առնել չէր կարելի, մինչև գիշերը հասնեինք հաջորդ հանգրվանը։ Երեխաներին հանձնեցին Իգդիրի ընդունման կետը, ուր տնորինում էին երկու հայուհի։ Ներ կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 5-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով խոսափողի մոտ դարձյալ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Այսօր հանուն տնտեսական և սոցիալական զարգացման գործող կամավորների միջազգային օրն է, Սուրբ Գենարիոս եպիսկոպոսի և Մերկերիոս զինվորի հիշատակության օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆեոդոր Տյուտչևը, ռուս բանաստեղծ, Աֆանասի Ֆետը, ռուս բանաստեղծ, Կարլ Կորին, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Վերներ Հայզենբերգը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ուոլթ Դիսնեյը, ամերիկացի մուլտիպլիկատոր, Սեսիլ Փաուելը, անգլացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժուան Մարիգելլան, բրազիլացի հեղափոխական, Վարդգես Միքայելյանը, հայ պատմաբան, Մարկոս Գրիգորյանը, իրանահայ նկարիչ, Շելդոն Լիգլեշոն, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Hey.